ke Yesu ne nani na baba si obiki singa o kolo ya yaranga Yesu maso yo salenga na pesa yo niki kolo Yesu yo kamolinga Yesu yo pamolinga À suivre.